Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, wtorek, 10 dzień marca. Marcin Pośpiech, jeszcze dzień dobry, bo za oknem jasno. Czas na wiadomości, które przedstawi Michał Przerwa. O godzinie 20 prezydent wygłosi orędzie dotyczące koronawirusa. Dziś w sprawie przeciwdziałania epidemii prezydent rozmawiał z przedstawicielami rządu, służb oraz partii. Władze Watykanu zamknęły plac Świętego Piotra i ograniczyły dostęp do bazyliki. Dziś o godzinie 20 w Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie dotyczące koronawirusa. Wcześniej Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Była to merytoryczna dyskusja bez krytyki. Tak prezydent podsumował posiedzenie Rady. W sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusa prezydent rozmawiał z przedstawicielami rządu, służb oraz różnych ugrupowań politycznych. Według prezydenta posiedzenie Rady było udane i niewykluczone, że odbędą się kolejne. Przedstawiciele różnych opcji politycznych domagali się zdecydowanych działań, aby przeciwdziałać epidemii koronawirusa, mówi Andrzej Duda. Rząd otrzymał od przedstawicieli opozycji zielone światło do tego, żeby takie działania podejmować. Rozumiem, że w związku z tym, gdyby były wdrażane, nie będą ze strony opozycyjnej krytykowane. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz apelował o wprowadzenie pakietu kryzysowego w sprawie koronawirusa. Robert Biedroń z Lewicy mówił o możliwym przesunięciu kampanii prezydenckiej, a Borys Budka z Platformy Obywatelskiej wspomniał o potrzebie przeprowadzenia większej liczby testów pod kątem choroby. Jego zdaniem powinno się też wesprzeć przedsiębiorców. Zatrudniają miliony osób, muszą otrzymać ze strony państwa odpowiednią pomoc, bo bezpieczeństwo Polaków to bezpieczeństwo nie tylko zdrowotne, ale również ekonomiczne. Andrzej Duda wezwał też kandydatów na prezydenta, by nie organizowali dużych wieców wyborczych. Sam, jak dodał, też będzie tego przestrzegał. Karol Surówka, Polskie Radio. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował dziś o 3 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dodał, że łącznie w kraju chorych jest 20 osób, ich stan jest stabilny. Uniwersytet Warszawski od jutra odwołuje do 14 kwietnia zajęcia dla studentów i doktorantów. Do 30 nie będą się odbywały wydarzenia otwarte, czyli na przykład wykłady, konferencje czy spektakle. Zamknięta ma też być dla czytelników biblioteka uniwersytecka. O odwołaniu zajęć poinformował Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Jagielloński. Właśnie powinna rozpoczynać się telekonferencja unijnych przywódców w sprawie koronawirusa. Zwołał ją przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Naszym obowiązkiem jest ściślejsze skoordynowanie podejścia Unii Europejskiej, napisał szef Rady na Twitterze. Z moich ustaleń wynika, że Charles Michel przygotował na telekonferencję z przywódcami 4-punktową agendę. Chodzi o wspólne działania ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa i ustalenie zaopatrzenia medycznego, a także sprawdzenie łańcucha dostaw leków. Kolejne punkty to podsumowanie dotychczasowych prac nad szczepionkami na koronawirusa oraz wpływ całej sytuacji na unijną gospodarkę. Przywódcy Włoch i Francji, apelując o telekonferencję, zwracali uwagę zwłaszcza na negatywne skutki gospodarcze. Komisja Europejska już zasugerowała możliwość złagodzenia reguł budżetowych dotyczących poziomu długu i deficytu. A ponieważ coraz głośniej mówi się o tym, że wsparcia będą potrzebować europejskie firmy, konieczne będzie też złagodzenie reguł pomocy publicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z epidemią koronawirusa władze Watykanu postanowiły zamknąć plac Świętego Piotra i ograniczyć dostęp do bazyliki. Poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe. W komunikacie czytamy, że współdziałając z włoskimi władzami, Watykan zdecydował o podjęciu nowych kroków ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zamknięto plac Świętego Piotra. Do bazyliki nie mają prawa wstępu ani zorganizowane grupy turystów z przewodnikiem, ani turyści indywidualni. Świątynia pozostaje otwarta dla wiernych, którzy chcą się w niej pomodlić. Otwarta jest również apteka watykańska. Zamknięto natomiast Watykański Urząd Pocztowy i 2 punkty sprzedaży wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Wszystkie ograniczenia będą obowiązywać co najmniej do 3 kwietnia. W związku z epidemią na terenie całych Włoch w kościołach nie są sprawowane msze święte. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Maciej Łopiński będzie pełnił obowiązki prezesa Telewizji Polskiej. Rada Nadzorcza spółki TVP SA zawiesiła na okres 3 miesięcy członka zarządu spółki Marzenę Paczuską-Tętnik. Maciej Łopiński podkreślił, że będzie pełnił obowiązki prezesa tylko czasowo. Ocenił też obecną kondycję TVP i mówił o jej finansowaniu. Myślę, że telewizja jest naprawdę w dobrej formie, w dobrej kondycji. Ustawa rekompensacyjna została podjęta, podpisana, ogłoszona. Oczywiście naszą troską będą starania, żeby zapewnić telewizji publicznej stabilne finansowanie, tak żebyśmy co roku nie musieli o to zabiegać, tylko żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, siedzimy, czy jak to nazwać. Maciej Łopiński zastąpi na stanowisko odwołanego wczoraj Jacka Kurskiego, który dziś został doradcą zarządu. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Sytuacja z koronawirusem jest bardzo dynamiczna i dotyczy rzecz jasna także świata sportu. Przekaz minister tego resortu, Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, jest konkretny. Rekomendujemy odwoływanie wszystkich imprez sportowych, niekoniecznie w skali masowej, tych mniejszych też. Mówimy tu oczywiście nie tylko o imprezach sportu wyczynowego, ale także o imprezach dzieci i młodzieży. Rekomendujemy też niewyjeżdżanie naszych sportowców. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że musimy przykładem innych państw zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. Polskie związki sportowe szybko zareagowały na ten apel i na wcześniejszą decyzję polskiego rządu. Mecze ligowe m.in. w piłce nożnej, koszykówce, piłce ręcznej, ekstralidze, hokeja oraz w siatkówce, a także finałowy turniej Pucharu Polski i w siatkówce mężczyzn odbędą się bez udziału publiczności. Scenariusz pustych trybun dotyczy także najbliższych meczów piłkarskiej reprezentacji 27 marca z Finlandią we Wrocławiu i 4 dni później z Ukrainą w Chorzowie, mówi rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Mecze towarzyskie odbędą się bez udziału publiczności, a kibice, którzy dokonali już zakupu biletów, odzyskają pieniądze. PZPN zwróci te środki wszystkim kibicom, którzy te bilety już zakupili. Na inny termin zdecydowano się przełożyć m.in. takie imprezy sportowe jak ostatnia w tym sezonie runda Mistrzostw Świata Super Enduro w Łodzi, towarzyski mecz żużlowy Polska-Australia czy finał jeździeckiej kawaliady w Warszawie, odwołaną galę KSW 53 oraz Mistrzostwa Kraju w wyżwiarstwie wieloboju oraz short tracku. Bez publiczności zostanie rozegrany także dzisiejszy mecz piłkarskiego Pucharu Polski, na który czekały całe Tychy. GKS w końcu w ćwierćfinale zagra po raz pierwszy od 40 lat, a zmierzy się z Krakowią. Początek tego meczu o 18. Od 21 zagrają w dwóch meczach rewanżowych 1/8 finału Ligi Mistrzów. RB Lipsk, które pokonało w Londynie 1-0 Tottenham, teraz podejmie koguty u siebie i jest faworytem, przekonuje były selekcjoner Jerzy Engel. Tottenham jest całkowicie rozbity. Oprócz tego, że stracili Eriksona na środku, to w tej chwili nie mają ataku zupełnie, bo obaj napastnicy są kontuzjowani. To już nie jest ten Tottenham, który oglądaliśmy w zeszłym sezonie. Będą mieli ciężko, natomiast RB Lipsk jest takim zespołem, który jest na tej krzywej wznoszącej. To jest bardzo dobrze konstruowany produkt i myślę, że oni są tutaj zdecydowanym faworytem. W jeszcze korzystniejszej sytuacji jest Atalanta Bergamo. Włosi wygrali na San Siro 4-1, a dziś zmierzą się na wyjeździe z Walencją. Jeszcze informacja dotycząca nowego trenera Arki Gdynia. Został nim były gracz żółto-niebieskich, 38-letni Krzysztof Sobieraj. A w skokach narciarskich już za chwilę o 17.15 rozpocznie się konkurs indywidualny w Lillehammer. Prolog wygrał Norwek Robin Pedersen, Polacy poza dziesiątką. Najwyżej z naszych Kamil Stoch był 13. Więcej o skokach w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ważne informacje dla osób, które już wypatrują wiosnę. Środa i czwartek to w tym tygodniu będą najcieplejsze dni. Jutro na termometrach od 7 do 11 stopni. Najchłodniej będzie na krańcach południowych, najcieplej na zachodzie. Ale naprawdę ciepło zrobi się w czwartek. Upalny dzień zapowiada się na południowym wschodzie. W Rzeszowie, Przemyślu, Krakowie i Katowicach termometry pokażą 17 stopni. W pozostałych regionach też nieźle, od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w Mediamarkt! Książeczka z kuponami, a w niej na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare z aplikacją na telefon za 899 zł, taniej o 150 zł lub głośnik Bluetooth Sony za złotówkę przy zakupie Power Audio Sony. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na mediamarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki. Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid.

znowu pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei. Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Z ładną głowa glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, na teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Głos wewnętrzny i król w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem to już 17 minut, 16 minut po godzinie 17. No nie wiem, co działa dzisiaj z tą godziną, z tymi godzinami. Jak wiemy, na wszystkich polskich granicach działają lub wkrótce zostaną uruchomione punkty kontroli sanitarnej. Taką decyzję ogłosiło dziś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby będą starały się wychwycić podróżujących, którzy mają objawy grypy i mogą być nosicielami koronawirusa. O tym, jak wyglądają te kontrole, Karol Surówka. Wczoraj punkty kontroli sanitarnej zostały uruchomione na czterech największych przejściach granicznych z Niemcami i jednym z Czechami. Służby skupiają się na sprawdzeniu autokarów i busów przewożących więcej niż 8 osób. Pasażerowie muszą wypełnić tak zwaną kartę lokalizacyjną. Sprawdzana jest im też temperatura. Pasażerów ilu pan ma? 11 chyba. Dzień dobry. Straż Graniczna z innymi służbami. Tutaj zostaną dla państwa rozdane karty pasażera. Prosiłbym o wypełnienie je. Zaraz je pozbieramy. Wykonaliśmy pomiaru temperatury u pasażerów. Na chwilę obecną jest wszystko w porządku. Wszyscy pacjenci mają temperaturę w normie. Nie pobieraliśmy żadnych wymazów? Nie. My dokonujemy tylko i wyłącznie pomiaru temperatury. Temperatura to myślę, że powyżej 37 stopni już powinna się kwalifikować. A spodziewaliście się, że taka tutaj tak się wydarzy na granicy? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Według służb kontrole przyniosły pierwsze efekty. W Jędrzychowicach na granicy z Niemcami Straż Graniczna zatrzymała 3 osoby z podwyższoną temperaturą. Podróżowali autokarem, który przewoził łącznie 21 pasażerów. Ratownik medyczny Marek Niebylski, który prowadził kontrolę, powiedział TVP Info, że jeden z zatrzymanych wykazywał objawy zakażenia koronawirusem. Temperatura ciała jest powyżej 38,5 stopnia Celsjusza. Najprawdopodobniej te osoby zostaną zatrzymane na tą chwilę i przewiezione na oddział zakaźny w szpitalu w Bolesławcu. Są to osoby w wieku do 30 lat. Na tą chwilę nie uskarżały się na żadne choroby. Inspektor sanitarny decyduje, co będzie z tym dalej. Dziś kontrole sanitarne zostaną rozszerzone na pozostałe przejścia graniczne z Niemcami. Służby sanitarne pojawią się też na innych granicach z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Mówił dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Będą patrole sanitarne, także całość granic Polski będzie zabezpieczona w dniu dzisiejszym. Kontrole będą również prowadzone na lotniskach, w pociągach na punktach granicznych oraz w portach. W kolejnych dniach zakres tych kontroli może być stopniowo rozszerzany. Relacjonował Karol Surówka. 18 minut po godzinie 17. Niebawem u nas temat zagraniczny. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie, głupstw nie zgubić się znów. Tylko jak usnąć prawdę. i każde z drzew nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie, ust nie zgubić się znów. Tylko jak usnąć plan w labiryncie, utrzymać kurs. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. 21 minut po godzinie 17. Program Trzeci Polskiego Radia. A już teraz czas na zapowiadany temat zagraniczny. Porozmawiamy o wojnie na rynku surowców energetycznych. Zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski. Dzień dobry, a moim gościem jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Business Alert. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ropa naftowa kosztuje teraz ponad $30 za baryłkę. Agencja Bloomberg tytułuje jedną ze swoich depesz: Putin porzuca MBS, czyli księcia Arabii Saudyjskiej, by wytoczyć wojnę amerykańskiej ropie wydobywanej ze złóż łupkowych. Ten tytuł podchwycono, przedrukowano w wielu portalach zajmujących się surowcami i tak m.in. Squawk Box, czyli program CNBC, amerykańskiej stacji. W poniedziałek ceny ropy najniższe od 1991 roku, spadek tylko w ciągu jednego dnia od wojny w Zatoce Perskiej. Welcome back, everybody. This is Squawk Box, your headlines this Monday. An oil price war evolving. Crude prices crashed 30% in the worst drop since the Gulf War as Saudi Arabia floods energy markets. Looking to punish Russia. I to są właśnie te informacje tutaj między innymi o Rosji, która ma być ukarana przez kartel właśnie surowca, jakim jest ropa naftowa OPEC. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z wojną? Czy rzeczywiście Rosja idzie na wojnę z gazem łupkowym Stanów Zjednoczonych? Przede wszystkim wojna cenowa na rynku ropy to nie jest nowe zjawisko. To jest co najwyżej powrót wojny cenowej wywołany tym, że porozumienie naftowe przestało działać. To znaczy mieliśmy układ producentów grupy OPEC+, między innymi Rosja i Arabia Saudyjska, dwóch największych producentów tego układu, że razem będą ograniczać podaż ropy po to, aby podnieść cenę baryłki. Tylko niestety pojawiły się nowe czynniki, jak spowolnienie gospodarcze. Mamy spowolnienie w USA, w Niemczech, w Chinach. Do tego jeszcze koronawirus, który dodatkowo obniża aktywność gospodarczą i to wszystko powoduje, że w tym kwartale 2020 roku mamy po raz pierwszy od kilkunastu lat obniżenie popytu na ropę naftową i wszelkie te wysiłki na rzecz obniżenia podaży stają się bezskuteczne. Czyli wydobycia tej ropy naftowej. Tak jest, chcieli ograniczyć wydobycie ropy naftowej, żeby jej było mniej na rynku, a tymczasem zapotrzebowanie jest mniejsze, no bo mamy spowolnioną aktywność gospodarczą, czyli, i ropa dalej tanieje. Czyli dwa razy mniej, można to tak powiedzieć. Czego chce Arabia Saudyjska, a czego chcą Rosjanie? Arabia Saudyjska chce jak najdroższej ropy, żeby mieć wyższą wycenę Saudi Aramco, które miało kolejny etap prywatyzacji, żeby móc transformować gospodarkę z pomocą petrodolarów. Natomiast Rosjanie chcą zastępować stare złoża ropy nowymi, żeby te petrodolary nie przestały do nich płynąć. A żeby, bo stare wysychają. Stare wysychają, żeby nowe były jak najbardziej płynne, trzeba wydobywać na potęgę, a porozumienie naftowe ograniczało. Tutaj Rosjan nie mogli tego robić, narzekał na to oficjalnie Rosnieft. No i dlatego Rosjanie rzucili papierami. Po tym, jak się okazało, że porozumienie naftowe nie działa, postanowili się z niego wyłączyć. I oczywiście można snuć pewne spekulacje na temat karania Amerykanów, czy to za sankcje wobec Nord Stream 2, czy właśnie wobec wspomnianego Rosnieftu, ale prostsze i widoczne w liczbach wytłumaczenie to właśnie chęć powrotu do gry o utrzymanie wydobycia, o utrzymanie strumienia petrodolarów zasilających budżet rosyjski. Ale my mówimy jednak o momentach strategicznych dla obu państw, dla Arabii Saudyjskiej i dla Rosji, bo wysychające złoża ropy naftowej w Rosji oraz sprzedaż tego giganta tryliardowego, jakim jest Saudi Aramco, to są pieniądze, których nie jestem w stanie sobie to wyobrazić. To zgrał wielką stawkę i nie przetrwał jej ten romans saudyjsko-rosyjski trwający przez kilka ostatnich miesięcy. Romans, nawet widzieliśmy ten romans na stadionach w 2018 roku. Mecz Arabia Saudyjska-Rosja. Rosja wygrała 5-0. No tak, ale mimo Władimir Putin siedział koło księcia. A szejkowie się uśmiechali z miłością, bo jednak im zależało na tym sojuszu, który miał, właśnie ten sojusz miał zgnębić Stany Zjednoczone. Porozumienie naftowe też miało wpłynąć na zwycięstwo rynkowe właśnie Saudyjczyków, Rosjan. Tak się nie stało. Amerykanie pompują i największym kontrargumentem przeciwko tezie, że to jest uderzenie w Amerykanów, jest fakt, że ropa wraca już do $40, może wrócić trochę wyżej wraz z korektą i przy takiej cenie Amerykanie będą dalej pompować. Mówimy o Amerykanie, ale mówimy o Stanach Zjednoczonych, które są po raz pierwszy w swojej historii eksporterem ropy naftowej i gazu ziemnego, prawda? No to tak. Jest jednak też historyczna chwila i też strategiczna dla tego z kolei kraju. Nie bardzo sobie mogę wyobrazić, że Arabia Saudyjska z Rosją gra przeciwko Ameryce w tej właśnie dziedzinie. No i nie musi grać przeciwko Ameryce. Ameryka nie jest zależna w żaden sposób od sprzedaży ropy naftowej. Jeżeli jakieś prywatne firmy stracą rzeczywiście na bardzo niskiej cenie baryłki, no to trudno. Po prostu jak to bywa w biznesie wolnorynkowym, ktoś zbankrutuje, bo źle postawił swoje pieniądze, ale to nie będzie zagrożenie dla budżetu amerykańskiego. Amerykanie to nie jest Petrostate. Amerykanie też nie są już zależni od dostaw ropy z Bliskiego Wschodu, tak jak w latach 70. XX wieku, kiedy doszło do kryzysu naftowego. Jesteśmy w całkiem innym miejscu. Arabia Saudyjska jest teraz w ogóle sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jest to kolejny argument, żeby uderzyć z Rosji w Arabię Saudyjską. A jeszcze warto dopuścić taki scenariusz, że Rosjanie przygotowują tylko grunt pod negocjacje, bo ile razy w historii mieliśmy sytuację, że zaczynali rozmowę od wywrócenia właśnie stołu. Czyli wywracamy stół i wracamy do negocjacji, biorąc pod uwagę swoje strategiczne interesy. Tak, następne spotkanie OPEC Plus ma odbyć się w czerwcu, jest zaplanowane. Być może tam dojdzie do ponownej rozmowy, być może o powrocie do porozumienia naftowego na nowych warunkach, w których na przykład Rosja byłaby wyłączona w jakiś sposób z cięć. A może się to stać wcześniej. Nie wykluczałbym takiej możliwości. Natomiast piłka jest w grze. Rynek póki co będzie reagował niską ceną ropy, no bo spodziewa się zalewu tego surowca. Saudowie obniżyli drastycznie cenę, zapowiedzieli, że skorzystają nawet ze swoich zapasów, żeby jak najwięcej wypchnąć ropy na rynek i uczestniczyć skutecznie w wojnie cenowej o pozostałe części rynku, który będzie się kurczył. To jest wojna cenowa, jak pan powiedział na samym początku, z którą już mamy do czynienia od kilku lat. Natomiast wojna cenowa o strategiczne interesy tych trzech państw. Rosji, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Dobrze rozumiem? Stany Zjednoczone tutaj... Czy tutaj Stany Zjednoczone są w pozycji tak zwanego luzaka, który może się przyglądać? Stany Zjednoczone mogą na luzie się przyglądać o tyle, że Donald Trump cieszy się na przykład z taniej ropy, bo przed wyborami będzie miał tanią benzynę na stacjach, a był to jeden z ważnych czynników niższej oceny jego jako prezydenta w Stanach Zjednoczonych, ale warto podkreślić jeszcze raz, Ameryka nie jest tak zależna od ropy naftowej jak Petrostates typu Arabia Saudyjska i Rosja i nawet jeżeli dojdzie do pewnych bankructw, bo ktoś sobie przy takiej taniej ropie nie poradzi tam na wiertni, to nie będzie odczuwalne dla amerykańskiej gospodarki, która jest napędzana w inny sposób. To jest też bardzo ciekawe, moim zdaniem, historyczne koło, które zatoczyła właśnie między innymi ropa naftowa. 91 rok to przecież interwencja w Zatoce Perskiej, operacja Pustynna Burza i między innymi zwiększona obecność amerykańskich wojsk właśnie w Arabii Saudyjskiej. Tak jest i Amerykanie, którzy obawiali się każdego niepokoju na Bliskim Wschodzie właśnie przez ropę naftową, teraz już nie muszą się tak bardzo obawiać, bo sytuacja jest całkiem inna. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Niebawem w Trójce wiadomości ekonomiczne, a już teraz Flying i Nice Little Penguins. And everything beneath me seems to fade without

Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. I Erik Kazanowski. Dzień dobry. Po wczorajszym tąpnięciu i dwucyfrowych spadkach dzisiejszy dzień przyniósł nieznaczne tylko uspokojenie na światowych giełdach i rynku ropy. Największym wrogiem inwestorów jest panika wynikająca z rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Indeksy na amerykańskiej giełdzie i giełdach azjatyckich notują niewielkie wzrosty. Na giełdach europejskich wtorek rozpoczął się optymistycznie, natomiast zakończy się niewielkimi spadkami. Podobnie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, mówi Jarosław Banasiak, makler z biura maklerskiego mBanku. Na giełdzie mamy sesję uspokojenia emocji, a może należy raczej powiedzieć pewnego przyczynienia. Przez ostatnie dwa tygodnie inwestorzy zostali bardzo mocno poturbowani przez rynek. W tym czasie WIG20 stracił prawie 24% swojej wartości, a najważniejszy światowy indeks, czyli amerykański S&P, spadł prawie 20%. Na tym tle dzisiejsza sesja, gdzie przez chwilę mieliśmy nawet wzrost wartości WIG20 o ponad 1%, jawi się jako oaza spokoju i normalności. Ale proszę nie dać się zwieść. Jest to uspokojenie tylko chwilowe. Dzisiejsze notowania kończymy na niemal 2% minusie. Głównym wyznacznikiem nastrojów inwestorów są i raczej na najbliższe tygodnie pozostaną informacje na temat koronawirusa. Niepewność związana z epidemią koronawirusa będzie także dodatkowym czynnikiem, który negatywnie będzie wpływał na ceny na rynku ropy. Podczas poniedziałkowej sesji sytuacja na rynku ropy naftowej znalazła się w centrum uwagi inwestorów na całym świecie. Notowania zostały bowiem przecenione o ponad 1/4 po piątku, co było jedną z największych dziennych zniżek w historii. Główny ekonomista PKN Orlen, dr Adam Czyżewski, przewiduje, że ta zmienność cen na rynku ropy potrwa jeszcze przez dłuższy czas. Sytuacja na rynku ropy zakończy się zmianą udziału w wydobyciu. Zwiększy się udział Arabii Saudyjskiej, zmniejszy się udział Stanów Zjednoczonych. Zakończy się obniżeniem poziomu wydobycia, no i wzrostem cen ropy za pewien czas. Przy czym to jeszcze też zależy od tego, co będzie dalej z koronawirusem i w jakim stanie będzie gospodarka globalna. Tak? Czy dalej siądzie popyt na ropę, czy też, jakby to powiedzieć, te szacunki, które mówią, że w tej chwili on zmalał o połowę w stosunku do tego, co myśleliśmy jeszcze w styczniu, to już wyczerpują potencjał spadku. Na koniec tego serwisu notowania walut euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,80, a frank szwajcarski po 4,07 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, @michał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali. Samotnej jak ja, la la. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali. Samotnej jak ja, la la. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na słupie i kartka w metrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Samotnej jak ja, la, la. Połóż mi ręce na twarzy, przyjdź. Połóż usta na powiekach, wiem. To się raczej nie zdarzy, ale jestem. Czekam, przyjdź. Połóż mi ręce na twarzy, przyjdź. Połóż usta na powiekach, wiem. To się raczej nie zdarzy, ale jestem. Czekam. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, lala. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, lala. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej. To dawno niesłyszana piosenka w programie Trzecim Polskiego Radia. Maria Peszek w Trójce. Tymczasem 19 minut do godziny 18. Nasz słuchacz, pan Piotr, zastanawiał się, skąd takie różnice w cenach atestowanych kasków rowerowych. Podkreślam, atestowanych, a te ceny wahają się od 150 do prawie 2000 zł, a pewnie są i droższe. Padło pytanie, jest odpowiedź. Moje sobie pytania pana redaktora, które zadał w sprawie kasków i skąd się ceny tych kasków biorą. Otóż chciałem powiedzieć, że ceny kasków biorą się z technologii, a technologie biorą się po to, żeby sprostać wymogom bezpieczeństwa, które są obwarowane różnymi normami. I tak dla każdego przeznaczenia kasków jest zestaw norm bezpieczeństwa, które dane kaski muszą spełniać, żeby do tej klasy się nadać. Ja akurat należę do tej grupy rowerzystów o największej grupie ryzyka, bo jeżdżę na tak zwanym downhillu, tak? Czyli jeżdżę z górki, muszę mieć kask tak zwany full face. No i generalnie tam te ceny się kształtują w granicach też od 500 zł do 2000. No to mamy jasność, bardzo panu dziękuję. No i proszę uważać na tym downhillu. A niebawem Puls Trójki, gościem Beaty Michniewicz będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Wcześniej Pearl Jam. Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór, minister Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest naszym gościem. Dobry wieczór państwu. Dziś o 20:00 prezydent wygłosi w telewizji orędzie w sprawie koronawirusa. Jakie będzie przesłanie wystąpienia prezydenta? No, oczywiście wie pan prezydent, ponieważ na pewno będą w tym wystąpieniu zawarte wnioski i elementy tego, co dzisiaj było omawiane na zamkniętym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No na pewno znajdą się takie elementy, jak przede wszystkim o apel z jednej strony o zachowanie niezbędnych środków ostrożności, a z drugiej strony rzeczywiście o spokój i współdziałanie. No poczekamy do wieczora. Pan prezydent na pewno tutaj w tym orędziu poruszy wszystkie te istotne kwestie, które w ostatnich dniach są omawiane nie tylko na poziomie rządu czy parlamentu, ale również te kwestie, o których dyskutują Polacy. A jak głowa państwa i jego najbliżsi współpracownicy oceniają powagę sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa? Czy ona jest bardzo poważna? Czy może podejmowane środki ostrożności są nadmiarowe, czy jednak adekwatne? No ona jest przede wszystkim i to tego świadomość ma zarówno pan prezydent, rząd i wszyscy, którzy są zaangażowani w działaniach. Sytuacja jest niezwykle dynamiczna. My mamy ciągle w porównaniu z sąsiednimi krajami tych rozpoznanych przypadków stosunkowo niewiele, natomiast widać ewidentny przyrost. Mamy wrażenie, że pan prezydent ma takie wrażenie po uzyskaniu informacji od rządu, że do tej pory działania, które podejmowały polskie władze, one były z pewnym wyprzedzeniem. Bo rzecz polega na tym, że nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z epidemią, z pandemią, która będzie postępowała przez jakiś czas jeszcze, tylko chodzi o to, żeby uzyskać spowolnienie tych postępów po to, żeby po prostu nadążać z posiadanymi środkami, działaniami, które zostały podjęte. Z jednej strony, panie ministrze, te środki ostrożności są na pewno potrzebne i one pomogą zatrzymać rozprzestrzenianie się, czy spowolnić je, ale z drugiej strony one troszkę budzą grozę, jeżeli sobie zdamy sprawę, tu zamykają, tam tu kontrola na granicach, tu imprezy masowe odwoływane. Także to może sprawić takie wrażenie, że jesteśmy już w środku jakiejś strasznej rzeczywistości. Ja myślę, że ta rzeczywistość ona nie jest mimo wszystko straszna, chociaż na pewno jest trudna i musimy być przygotowani na to, że w najbliższym czasie może być trudniejsza. Chodzi o prewencję. Chodzi o to, żeby, jeszcze raz powtórzę, ograniczyć rozprzestrzenianie się, spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Chodzi o to, że... Musi być tak troszkę dla jednych prośbą, a dla drugich groźbą, bo różne są charaktery. Temu służy spec ustawa. O tym tutaj właśnie w bardziej swobodnej, bo klauzulowanej atmosferze pan prezydent mógł rozmawiać nie tylko dzisiaj. Swobodna, klauzulowana. W tym sensie swobodna, że można było, że zgłaszane uwagi, bo dyskusja była, rozmowa i momentami dyskusja była na niezwykle merytorycznym, na wysokim poziomie. W tym sensie swobodna, że nie była ograniczana koniecznością składania deklaracji rejestrowanych przez media, które stają się siłą rzeczy elementem gry politycznej. Tam nie było na spotkaniu nie było gry politycznej, tylko była dyskusja. Chciałam zapytać jeszcze o generała Jarosława Mikę. Bo wykryto u niego koronawirusa. Nastąpiło to po powrocie generała z wojskowej narady w Niemczech. To jest dowódca generalnego rodzajów sił zbrojnych. Czyli to bardzo ważna postać. Tak, numer dwa. Czy pan prezydent wiedział wcześniej, czy równolegle, z szeroką publicznością się dowiedział? Nie, ja mogę powiedzieć tyle, że pan prezydent był na bieżąco informowany informowany o stanie zdrowia, o podjętych działaniach. No na chwilę obecną komunikat jest taki, że generał czuje się dobrze, znaczy wykryto u niego koronawirusa, stan jego jest na chwilę obecną dobry. W każdym razie kwarantannie zostały poddane osoby towarzyszące generałowi. Czy ta sytuacja w sposób istotny, jakoś zauważalny wpływa na funkcjonowanie dowództwa? No na dzień dzisiejszy nie, no bo oczywiście są zastępcy, są inni dowódcy, natomiast no tutaj prewencja, zapobieganie jest izolowanie przypadków, postępowanie zgodnie z procedurami jest to oczywiście kluczowe, żeby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa. Skoro już mówimy o wojsku, to co z ćwiczeniami Defender Europe 20, których kulminacja jest zaplanowana na kwiecień i maj? Czy one odbędą się zgodnie z planem, niezależnie od rozwoju sytuacji wokół koronawirusa? One już się odbywają. Tak, tylko że tam kulminacja ma być. Tak. W tej chwili się sprowadza wojska. Tak, sprowadza się wojska. Jutro pan prezydent będzie w Drawsku, spotka się z tymi pierwszymi oddziałami, które wojska amerykańskie, które przybyły. Na dzień dzisiejszy zarówno nasze siły zbrojne, jak i armia sojusznicza stosują wszystkie procedury i również minister obrony, pan Mariusz Błaszczak informował chociażby na dzisiejszym spotkaniu, ale i wcześniej o podjętych krokach, które mają przygotować i nasze siły zbrojne i siły sojusznicze na wypadek, gdyby rzeczywiście tutaj nastąpiła jakaś epidemia. Ewentualność jest brana pod uwagę, jest jakaś gorąca linia, wymiana informacji? Nie, no to na bieżąco, że tak powiem, w trybie wojskowym i ogólnym, chociaż oczywiście tutaj panie redaktor i chciałbym zwrócić uwagę też słuchaczy, że jasnym jest te ćwiczenia Defender, największe od 89 roku, które mają mieć charakter takiego strategicznego przesłania wobec potencjalnego przeciwnika, sojusznika. Siłą rzeczy nie możemy też wykluczyć również, że w związku z obecnością koronawirusa podlegają różnym manipulacjom i wojnie informacyjnej, więc tutaj pod tym kątem też musimy być czujni. Na dzień dzisiejszy ćwiczenia trwają, rozwijają się. Ale rozumiem, że moje pytanie nie zostało potraktowane jako element wojny informacyjnej. Nie, to jest element, który pojawi się sam z siebie, co może być oczywiście wykorzystane również w ćwiczeniach. A proszę powiedzieć, czy pan i pana współpracownicy musieli zawiesić w związku z sytuacją jakieś, nie wiem, kontakty zagraniczne, wyjazdy, planowane wizyty? Nie, no bo teraz pamiętajmy, że decyzje, które podejmujemy i te, które podejmowane są w Polsce, one z jednej strony są podejmowane, tak jak powiedziałem, w związku z sytuacją wokół nas i w sąsiednich krajach i nawet przynajmniej do tej pory nasze władze pewne rzeczy, obserwując to, co się dzieje na zewnątrz, wyprzedzają pewne, podejmują pewne działania uprzedzające, no to również siłą rzeczy musimy reagować na to, co się dzieje za granicą, również w tym sensie, że nasi partnerzy sami sugerują, czy wręcz wprost mówią o zawieszeniu, ograniczeniu pewnych kontaktów. Rzeczywiście ileś tam imprez międzynarodowych spotkań w tej chwili na dniach zostało odwołanych, bądź jest odwoływanych, więc rzeczywiście mamy do czynienia z takim zjawiskiem i to skala jest dosyć duża. No to jest związane oczywiście z przemieszczaniem się samolotami, prawda, i tak dalej, tymi wszystkimi procedurami kontroli. Jest mniej tych spotkań międzynarodowych, tak, to panie ministrze, to wróćmy do tego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Co ostatecznie zdecydowało o zwołaniu tego posiedzenia? Ponieważ, jak pamiętamy, opozycja przy różnych okazjach takich spotkań się domagała i zawsze prezydent uważał, że nie ma takiej potrzeby. No, bo tak było. A teraz jest potrzeba, czyli jednak sytuacja jest poważna. Tak, no bo prezydent był na bieżąco informowany, odbył ileś spotkań z przedstawicielami rządu. Byliśmy po debacie parlamentarnej. Teraz sytuacja nabrała tempa. No wszystko wskazuje poprzez porównanie z rozwojem sytuacji w innych państwach, że właśnie najbliższe dni będą tymi dniami decydującymi. Stąd... Decydującymi o czym? O tempie rozprzestrzeniania się, o tym, jaką skalę przybierze epidemia w Polsce. No i w związku z tym prezydent uznał, że to jest właśnie ten moment, kiedy właśnie w takim formacie, czyli nie tylko prezydent plus przedstawiciele rządu i służb, tylko prezydent plus przedstawiciele również klubów parlamentarnych i przedstawiciele rządu, żeby się spotkali i o tym porozmawiali. Będą kolejne spotkania, nie wyklucza tego prezydent. Od czego to zależy? No oczywiście od rozwoju sytuacji, od działań, jakie będą rozpatrywane jakie te, które powinny zostać podjęte. Więc warto rzeczywiście, żeby tutaj, jeżeli na razie nie ma takiej sytuacji, ale gdyby nastąpiła konieczność i ta sytuacja się rozwijała, jeszcze raz podkreślę, niezwykle dynamicznie, gdyby nastąpiła konieczność podjęcia jakichś bardziej zdecydowanych działań, zresztą... Jakich na przykład? Jakie mogą być jeszcze bardziej... No, te wszystkie ograniczenia związane, chociażby tak jak mówi się teraz, już są decyzje o ograniczenia spotkań publicznych. Mamy podejmowane na szczeblu lokalnym, czy w wymiarze takim instytucjonalnym, nie obejmującym całego kraju, decyzje na przykład o zamykaniu kolejnych uczelni. Zamykane są szkoły, prawda? Jeżeli skala, czy konieczność wprowadzenia jakiejś większej skali pojawiłaby się, no to tutaj... Czyli chodzi o to, żeby była zgoda wokół takich działań? Tak, konsensus i przekazywanie informacji, żeby społeczeństwo, wszyscy obywatele mieli poczucie, że to, co jest, nic nie dzieje się jakby bez ich wiedzy, że to jest naturalna konieczność, z którą no, wszyscy siłą rzeczy musimy się pogodzić, wszyscy jesteśmy jednakowo narażeni. Ponieważ to jest ciało doradcze, co państwo wielokrotnie podkreślali. Co doradzili politycy opozycji? No, spotkanie było zastrzeżone. No dobrze, ale ja mogę powiedzieć coś o klimacie. Jest na pewno wszyscy, którzy się spotkali, zgadzali się z tym, że ta ustawa, która przecież również przy pełnym zrozumieniu opozycji została przeprowadzona przez Sejm, Senat w szybkim tempie, podpisana przez prezydenta, daje duże uprawnienia. No i tutaj był pewien konsensus, że jeżeli pełen konsensus, nie pewien, tylko pełen konsensus, że jeżeli okoliczności będą tego wymagały, no należy korzystać z zapisów tej ustawy, nawet w jakimś wymiarze radykalnym, jeżeli to rzeczywiście będzie służyło ograniczeniu rozmiaru pandemii. To jeszcze jedno pytanie na koniec z prośbą o krótką odpowiedź. Czy zagrożenie koronawirusem może wpłynąć na formę uroczystości związanych z rocznicami zbrodni w Katyniu i katastrofy w Smoleńsku? No, niczego nie można wykluczyć. My to podkreślają specjaliści. Jeszcze ciągle nie mamy szczepionki na lekarstwa na wirusa i stosunkowo jeszcze ciągle niewiele o nim wiemy, więc nie wiemy, jak dalej on będzie działał. Zbliża się wielkimi krokami ten tak, moment. Tak, to prawda. No i musimy ten element brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji właśnie o organizacji bądź nie takich uroczystości. A czy prezydent poleci do Rosji? Nic mi na ten temat na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Czyli ani na tak, ani na nie. Jeszcze nie ma decyzji, tak? Nie ma decyzji. Niewiele elementów wskazuje na to, żeby do Rosji leciał. Pan by mu odradzał jako szef BBN-u? No tutaj to jest... To jest klauzulowane? Nie, to nie jest klauzulowane, tylko decyzję podejmuje prezydent, więc... Ale pyta doradców. Tak, no więc... Musimy kończyć, bo zaraz... Nie, pozwoli pani, że to są rozmowy, które co mam zrobić? No muszę pozwolić. Nie mam żadnych nacisków. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Znaczy form nacisków. Minister Paweł Solow, szef BBN-u. Beatek Mniejsz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład energooszczędna suszarka Electrolux za 2599 zł. W zestawie z dwoma opakowaniami płynu do płukania Cocolino. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.